vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Efendim herkese günaydınlar. Radyo Havan'dan ve C vitamininden yine bu sabahta günaydınlar diyoruz. Yine bir saat boyunca sizler için mikrofon başında olacağım. Sevdiğinizi ya da seveceğinizi düşündüğüm şarkılar ve türkülerle diyelim. Hanım Ey dedi Kıraç'la merhabamızı verdik güne. Bugün 21 Şubat. Şubat'ı da öyle böyle bitirdik sayılır. Kış yavaş yavaş galiba gidiyor. Gerçi erken sevinmemek lazım. Daha önümüzde Mart var. Hava durumuyla hasılı kelam başlayalım notlarımıza. Ardından yandan da bakalım gündemde neler var neler yok. Önce meteoroloji bakalım ne uyarılarda bulunuyor. Efendim iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyormuş hava sıcaklığının. Uyarı konusunda çığ tehlikesi Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklar olabilir diyor. Buzlanma ve don olayı için sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı özellikle ulaşımdaki aksamalar konusunda uyarıyor. Kuvvetli rüzgar ise Güney Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde olacağı belirtiliyor. Peki bölgemizde durum nedir? Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu. Gece saatlerinde batısından başlayarak bölge geneli yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde güney ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor denmiş Marmara bölgesi için. Efendim İstanbul'a dair az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, geceden itibaren ise yağmur ve sağanak yağışlı diyor. Hava sıcaklığında çok bir değişiklik yok, düne göre aynı 10 derece civarında seyredecek gün boyunca. Sırada bir Karadeniz türküsü var, Fuat Saka'dan dinliyoruz, Repatma. Hamıyla hamı yana ah yollarım yollarım o ince cümlelerde kemer olsun kollarım. Aldım domuz kızını vurdum çıktım yaylaya, sen bende güzel misin bakışalım aynaya. Saatimi köseyi boynumu dolaşmayı, tanrı dinlemesinde ben onunla konuşmayı. Belimdeki bıçağım da ben onu satacağım, bıçağım parasıyla da kızını alacağım. Burası neresi, maçka değiller maçka. Eskidim inşallahın alırım sana başka. Ayağımda yemeni, ne yeni dön ne yeni. Ne de güzel olmuşsun da tanıyamadım seni. Tansara başı kuyu, uyu sevdiğim uyu. Atlam sarhoş olur bir daha içtiğim üzüm suyu. Tansara başı çiçek, oraklar biçilecek. Bir çeşme yaptırdım da bekar kızlar içecek. Yalisine, vuruldum ölü yürüm elin kocalisine. Tüfeğimin içinde bölme doldurdum bölme. Benim neyime kalmış kocalı yer isteme. Sayalar insanların dişini, burada tamam edalım sevdalığın işini. Esti bir hafif boyraz kara yelden çakayı, ağır ağır gittiği neyleyim bu takayı. Sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa. Güneş alıyı güneş karşıdaki taşlara, dolasın kemenceci havuz sarı saçlara. Kara tabu pol yapar kara ağaç boğuğunda, yalanız yatılmayı kalanlar soğuğunda. Yaktın beni Ayşe kiraz ayları gibi. Gel sarılı yatalım bütün tayları gibi. Giydim çarıklarını gel balabalarını. Terk ettim gidiyorum sürmene dağlarını. Terk ettim gidiyorum da sürmene dağlarını. Sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa, sisa. Fuat Saka seslendirdi, Repatma 3 ya da Sisa'ydı, Lazutlar albümünden dinledik sevgili dinleyenler. Şimdi gündemden başlıkları aktaralım. İlk haberimiz Berfo Ana ile ilgili, oğlunun mezarını göremeden gitti. Eğer bugün sosyal medyayı da takip ediyorsanız zaten fark etmişsinizdir haberi. Berfo Ana olarak bilinen Berfo Kırbayır'ın oğlu Cemil Kırbayır 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında gözaltına alınmış ancak bir daha haber alınamamış. çalıştı. Berfuan'a ilerleyen yaşına rağmen kayıp annelerin verdiği bütün mücadelelere katılmıştı. 105 yaşındaki Berfo Kırbayır kayıp yakınlarıyla birlikte Başbakan Erdoğan'la da görüşmüş ve tek dileğim ölmeden oğlumun mezarını görebilmek demişti. Kayıp ailelerin sembol ismi haline gelmişti Berfo Kırbayır. 105 yaşında hayatını kaybetti sevgili dinleyenler. Berfo Ana olarak bilinen Berfo Kırbayır'ın oğlu Cemil Kırbayır 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında gözaltına alınmış ancak bir daha haber alınamamıştı. Berfo Ana ilerleyen yaşına rağmen kayıp annelerin verdiği bütün mücadelelere az önce de belirttiğimiz gibi katılmıştı. Annesinin ölümüyle ilgili Mikail Kırbayır konuşmuş. Annemin hastalığı 32 yıldan beri yanan bir yürek. Gencecik yaşta kaybettiği 26 yaşındaki evladı Cemil'in acısı yıllarca yüreğini pişirmiştir. Bir asrı geride bırakmasına rağmen 3 ay öncesine kadar diriydi. Mide kanseri sonucu hayatını kaybetti. Annem öleceğini hissettiği anda beni çocuğumun kemiği bulunmadan defnetmeyin, mezara gömmeyin dedi. O bağlamda diyorum ki omzumuzda ağır bir yük var. Bu vasiyeti nasıl gerçekleştireceğiz? Yetkililer ne yapacaklar? Bekleyiş içerisindeyiz diye konuştu. Mikail Kırbayır konuşmasının ardından annesinin kara kalemden yapılmış resmini öpmüş sevgili dinleyenler. Bu da yine oğlunun sözleri. Dünden itibaren Berfo Ana'ya dair, vasiyetine dair söyledikleri. Evet, Berfo Ana oğlunun mezarını görmeden gitti. Son ana kadar da yine dudaklarında Cemil Kırbayır vardı. Oğlumun mezarını nerede olduğunu merak ediyordu. Yine yetkililere seslenmeye devam ediyordu. Evet, Kenan Evren'e dair, darbeye dair ve Berfo Ana'ya dair sosyal medyada da bugün gündem olarak yer buldu bu haber. Bir darbe geldi başıma. Mor ve Ötesi seslendirdi, darbe dedi bizlere sevgili dinleyenler. Hükümetten Ahmet Kaya hamlesi, Paris'e Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etmiş Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bağış ailesinin istemesi halinde mezarının Türkiye'ye taşınabileceğini söyledi. Fransa'nın başkenti Paris'e resmi ziyarette bulunan Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış, Père Lachaise mezarlığında bulunan Ahmet Kaya ile Yılmaz Güney'in kabirlerini ziyaret etti. Ahmet Kaya'nın mezarına çiçek bırakan Bağış, ünlü sanatçının ailesinin izin vermesi halinde mezarın Türkiye'ye taşınabileceğini söyledi. Egemen Bağış, Türkiye'de artan özgürlüklere de vurgu yaparak Ahmet Kaya'nın bu özgürlüklerin bedelini gurbette vatan hasretiyle hayatını kaybederek ödediğini ifade etti. Bakan Bağış, bazı yaşadığımız özgürlüklerin farkında değiliz aslında ama hepsi için birileri bir mücadele verdi, mağduriyet yaşadı diye konuştu. Evet, Bakan Bağış konuyla ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında da Ahmet Kaya'nın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı cezaevine Şafak türküsüyle uğurladığını hatırlattı. Bağış, Ahmet Kaya Sayın Başbakanımızı Pınarhisar cezaevine Şafak türküsüyle uğurlamıştı. Cumhuriyet'in 75. yıl konserinde ikisi de özgürlüklerin kısıtlanmadığı bir cumhuriyet vurgusu yapmışlardı. Başbakanımızın o zaman kimsenin kimseye yan gözle bakmadığı bir cumhuriyet arzusunu hamdolsun milletimiz sahiplendi. Ahmet Kaya'nın artık şarkı söyleyenlerin, şiir okuyanların tutuklanmayacağı cumhuriyetlerde buluşma temennisini milletimiz unutmadı vurgusunda bulundu. Ahmet Kaya'ya Kürtçe şarkı söyleyeceğim dediği için saldıranlar, onu hedef gösterenlerin dahi pişman olduğunu ifade eden Bağış, milletimiz o karanlık günleri unutmadı, gerçekten içimiz burkuluyor. Yapılanlar hala içimizi acıtıyor. Keşke bunlar yaşanmasaydı da Ahmet Kaya şarkılarıyla, besteleriyle özgürlüklere ilham vermeye devam etseydi diye konuştu. Ahmet Kaya'nın hayallerinin, arzularının da yıllar sonra gerçeğe dönüştüğünün altını çizen Bakan Bağış, devletin televizyonun günde 24 saat Kürtçe yayın yapar hale geldiğini hatırlattı. Bağış, özgürlüklerin önündeki bütün engeller bir bir kalktı dedi. Bağış artık yorgun değil, ilerici demokrat. Türkiye'de Diyarbakırlısı da, Edirnelisi de, Tuncelilisi de, Manisalısı da sadece isimleriyle değil demokrasimizin standartlarıyla bahtiyar ifadelerini kullandı. Bakan Egemen Bağış en çok sevdiği Ahmet Kaya türküsünün de yorgun demokrat olduğunu söyledi. Bağış, adı bahtiyarı herkes sever ama yorgun demokrattaki enstrümantal kısım bence dünyada en iyi kompoze edilmiş eserlerden bir tanesi diye konuştu. Evet, Egemen Bağış'ın yaptığı açıklamalar bu minvalde. Tabii her ölüm yıl dönümünde aslına bakarsanız Gülten Kaya'ya telefon bağlantısı aracılığıyla zaman zaman kendi programlarıma geçmişte de almışlığım vardır. Ve hep hani klasik olduğu üzere de sormuşuzdur. Mezarını hani Türkiye'ye getirtmeyi düşünüyor musunuz ya da ister miydiniz diye. Gülten Kaya da hep şu yanıtı vermiştir. İşte ortam müsait değil. Burada kalması daha iyi. Hani çok da gelmesi taraftarı değiliz diye yanıtlamıştı. Bakalım bu açıklamalara Gülten Kaya ne yanıt verecek? En azından buradan biz de sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Madem Ahmet Kaya dedik, Ahmet Kaya'dan da o halde bir şarkı dinleyelim. Benim en sevdiğim şarkılarından bir tanesi, ki Gülten Kaya'ya yazmıştır, bestelemiştir bu şarkıyı da, yapmıştır diyelim ya da, Selda diyecek Ahmet Kaya, ardından buluşacağız. Bu hasretlik kalır gitmez teninde, eksilmez acılar ezik yüreğinde. Alma başını nasır ellerinde, sen istedin gül teninde yaralar. Bu ayrılık hem seni hem beni yarar. Sen istedin gül teninde yaralar. Bu ayrılık hem seni hem beni yaralar. Selda'dı, Ahmet Kaya'dan dinledik sevgili dinleyenler, Ahmet Kaya haberinin üzerine. Şimdi son İmralı yolcuları başlıklı haberle devam edelim. İmralı'ya gidecek BDP heyetinin belirlenmesiyle ilgili kriz Abdullah Öcalan'ın devreye sokulmasıyla çözüldü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan veto yiyen BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, DTK eş başkanı Ahmet Türk gibi isimlerde ısrarcı olan BDP, Öcalan'ın alternatif isimler önermesiyle bu ısrarından vazgeçti. BDP Öcalan'ın gündeme getirdiği isimlerden Sarı Süreyya Önder, Altantan ve Pervin Buldan'ı hükümete önerdi. Örtülü görüşmelerden sonra bu isimlere onay çıkınca BDP uzun süredir beklenen resmi başvuruyu Adalet Bakanlığı'na yaptı. Heyetteki 3 isimden Tan ve Önder'in BDP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndaki temsilcileri olması İmralı'daki görüşmelerin bu eksende geçebileceği yorumlarına yol açarken Önder'in sosyalist, Tan'ın muhafazakar kimliğinin, Buldan'ın da tabandaki etkisinin isimlerin belirlenmesinde etkili olduğu belirtildi. Edinilen bilgiye göre bakanlığın listeyi onaylayacağı ve heyetin bugün veya yarın İmralı'ya gideceği öğrenildi. Öcalan'ın önerdiği isimlerden Önder ve Tan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda yer alıyor. Sosyalist Önder ve Muhafazakar Tan'ın komisyonda yer alması İmralı'daki görüşmenin de bu eksende geçebileceği, Öcalan'ın yol haritası kapsamında yeni anayasayla ilgili atılacak adımlar konusunda mesaj gönderebileceği ifade edildi. Evet, İmralı yolcusu kalmasın başlığıyla bugün birçok haber sitesinde ve gazetelerde yer bulmuştu haber. Ben Milliyet'ten aktardım. Son İmralı yolcuları diyor bu defa. Bir de Zülfü Livaneli'den dinleyelim. Sevdalım hayat diyor, sonra tekrar gündeme döneceğiz. Radyo Hava. Akasya kokan gecelerde türküler söyleyip dolaşırdın sen. Akasya kokan gecelerde türküler söyleyip dolaşırdın sen. Birer birer dökülen hecelerde kendi yüreğinle yarışırdın sen. Birer birer dökülen hecelerde kendi yüreğinle yarışırdın sen. Sağ olsun uçan kuşlar çiçeğe durmuş ağaç. Yaşasın sevdalı bahar, sevdalım hayat. Sağ olsun uçan kuşlar çiçeğe durmuş ağaç. Yaşasın sevdalı bahar, sevdalım hayat. Güçlüydü hep aydınlık, uzakta parlayan sımsıcak ışık. Karanlıktan güçlüydü hep aydınlık, uzakta parlayan sımsıcak ışık. Şiir sana tutkun, sen ona aşık. Kendi yüreğinle yarışırdın sen. Şiir sana tutkun, sen ona aşık. Kendi yüreğinle yarışırdın sen. Sağ olsun uçan kuşlar çiçeğe durmuş. Yaşasın sevdalar, sevdalım hayat. Sağ olsun uçan kuşlar çiçeğe durmuş ağaç. Yaşasın sevdalar, sevdalım hayat. Yaşam dalga dalga uzar giderdi, ölüm gözümüzde bir arpa boyu. Yaşam dalga dalga uzar giderdi, ölüm gözümüzde bir arpa boyu. Çocuk gibi öper okşar severdim, yediğim ekmeği içtiğim suyu. çocuk gibi öper okşar severdim. Yediğim ekmeği, içtiğim suyu, sağ olsun uçan kuşlar, çiçeğe durmuş ağaç. Yaşasın sevdalılar, sevdalım hayat. Sağ olsun uçan kuşlar, çiçeğe durmuş ağaç. Yaşasın sevdalılar, sevdalım hayat. Sağ olsun uçan kuşlar, çiçeğe durmuş ağaç. Yaşasın sevdalılar, sevdalım hayat. Sağ olsun. Sevdalım Hayat dedi. Zülfü Livaneli'den dinledik sevgili dinleyenler. Vali ve Emniyet Müdürünü görevden al başlıklı haberle devam ediyoruz. Halkların Demokratik Kongresi yani HDK üyesi milletvekillerine yönelik Sinop'ta meydana gelen olaylar Meclis Genel Kurulu'nun gündemine geldi. BDP Danışma Kurulu toplanamadığı için son yıllarda artan ırkçılık, milliyetçilik ve nefret suçlarına ilişkin araştırma önergesinin dün görüşülmesini grup önerisi olarak genel kurul gündemine getirdi. HDK üyesi olan BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Sinop'ta meclisin 4 üyesinin mal, can, ifade ve toplanma özgürlüğüne saldırıldığını belirterek 9 saat şiddet gösterisine muhatap olduklarını söyledi. BDP milletvekilleri kente geliyormuş, onların hassasiyetlerine dokunmuş diyen Kürkçü, AK Parti sıralarından senin ne işin vardı orada şeklinde laf atılması üzerine senin ne işin varsa benim de o işim var yanıtını verdi. İçişleri Bakanı Muammer Güler'e seslenen Kürkçü şunları kaydetti. İçişleri Bakanı bu tertibin parçası olmak istemiyorsa kentin valisini ve emniyet müdürünü görevden alma mecburiyeti vardır. Polislerin gözü önünde kadın vekillere yönelik en aşağılık sloganlar bağırıldı. Özel harp gücü Karadeniz'i kendi özerk bölgesi ilan ediyor. İnsan eti yiyen Gladio çetesi Türkiye'nin geleceğine meydan okumaktadır diyor. Evet, vali ve emniyet müdürünü görevden al önerisi geldi Ertuğrul Kürkçü'den dün mecliste sevgili dinleyenler. Çünkü olan zaman böyle miydi? Bilmiyorum, sanki dokunulmazdı çocukken ağlamak. Alışır her insan, alışır zamanla. Yalnızlık Senfonisi Model grubundan dinledik sevgili dinleyenler. Tekrar gündeme dönüyoruz ve Laz Ziya'yı ararken katille yüz yüze başlıklı haberle devam ediyoruz. Polis Saray Sierra cinayetinin zanlısı Ziya T'nin yeni güvenlik kamerası görüntüsüne ulaştı. Ziya T'yi yakalamak için Hatay bölgesinde birçok adrese baskın yapan ekiplerin önceki gün başka bir cinayetin şüphelisiyle karşılaştıkları öğrenildi. Polis Saray Sierra cinayetinin zanlısı Ziya T'nin yeni güvenlik kamerası görüntüsüne ulaştı başlığıyla bugün yine haber sitelerinde yer bulan gündeme dair haberlerden bir tanesi. Süreci hep beraber takip ediyoruz. Biliyorsunuz zanlı olarak aranıyordu Ziya T. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Ziya T'yi yakalamak için operasyonlar sürerken polis İstanbul'da olayla ilgili güvenlik kamera görüntüsü toplayarak analizlerini yapmaya devam ediyor. Bu incelemeler sırasında Ziya T'nin elinde bir montla yürürken görüldüğü görüntülere ulaşıldı. Şüpheli Ziya T'nin elindeki mont montum Saray Sierra'nın cinayetten sonra bulunamayan montu olma ihtimaline karşılık görüntüler üzerinde titiz bir çalışma yapıldı. Ancak montun Saray Sierra'nın öldürüldüğü gün üzerinde bulunan mont olmadığı anlaşıldı. Öte yandan polis şüpheli Ziya T'yi yakalamak için operasyonları sürdürüyor. Hatay bölgesinde yoğunlaştırılan operasyonların İstanbul'dan giden özel bir ekip tarafından yönlendirildiği öğrenildi. Ziya T'yi yakalamak için Hatay bölgesinde birçok adrese baskın yapan ekiplerin önceki gün başka bir cinayetin şüphelisiyle karşılaştıkları öğrenildi. Karşısında polisleri gören şüphelinin çıkan karışıklıktan faydalanarak polisin elinden kaçtığı belirtildi. Bölgede operasyonlarsa sürüyor. Evet, Laz Ziya'yı ararken bir başka katille yüz yüze kalmış polis ama maalesef katil ellerinden kaçmış. Tekrar müzik diyoruz. Sertab Erener seslendiriyor Bir Damla Gözlerimde. Belki de düşündük, taşındık birçok şeyi birbirimizden sakındık. Bir şey eksik cümlede, yüklem mi, özlem mi? Sakladığın şey her neyse beni üzer mi? Öyle çok şey var ki içimde, hep sustuk konuşmak yerine. Konuşmadığımız her ne varsa seninle sakladım gözlerimde. gözlerimde. Belki yanlış yoldayız, kaybolduk, kaybolduk. Gizleyince kendimizden yorulduk. Her hatada telafi gerekli değil mi? Bizi durduran gurur mu, kibir mi? Öyle çok şey var ki içimde, hep sustu konuşmak yerine. Konuşmadığımız her ne varsa seninle sakladım gözlerimde. Ne olur sen de fazla üzülme, hep kendi kendine yenilme. Konuşmadığımız her ne varsa seninle bir damla gözlerim. Damla gözlerimde dedi Sertab Erener. Sevgili dinleyenler, taksiye binerken bundan böyle iki kere düşünün. İstanbul'da taksi ücretlerine çünkü %8 zam geldi sevgili dinleyenler. Ne müşteriyi memnun ettiler ne de şoförleri. Yeni karara göre taksi beklerken de taksimetre çalışacak bundan böyle. İstanbul'da taksi ücretlerine %8 oranında zam geldi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin son toplantısında taksi taşımacılığı ile ilgili önemli kararlar alındı. Yeni karara göre taksimetre açılış ücreti 2.70 liradan 2.95'e, kilometre başı ücrette 1.73 liradan 1.83 liraya yükseldi. 5 dakikalık bekleme süresi sonunda artan ücret sistemi de kaldırılarak dakika başı fiyat artışı şeklinde değiştirilmiş. Haberiniz ola diyelim. Taksiye binerken iki kere düşünün diye başlık atmış haber siteleri bu habere dair bugün. Sıla'yla devam edelim. Gözlerine teslimim desin. Ne zaman bir mevsim olur tenimde tuzu mavinin vadesi, güneşin ayrı bir yaz meyvesi olur her parem. Her parem ki sanki değil benim. Bir kağıt koydum suya, yüzdürdüm dalgasız köpükleri, enginleri. Enginler ki önümde, kalleş bu büyük şehir dedikleri. Ah canım benim, seni koynuma alır da yatarım. Ah canım benim, seni koynuma alır. tutarım. Gözlerine teslimim, nereyse gelirim. Sükununla doyarım. Gözlerine teslimim, nereyse gelirim. Sükununla doyarım. Evet, sıradan dinledik. Türkiye'deki kaya gazı rezervi ne kadar diye soruyor bugün sevgili dinleyenler haber sitelerinde bir başka haber. Dilerseniz bununla devam edelim. Evet, haber Amerikalıların hazırladığı rapora göre Türkiye'de 424 milyar metreküp kaya gazı rezervi olduğunu gösteriyor. Sevgili dinleyenler, Amerika'da ilk adımları atılan, ardından İngiltere, Kanada ve Çin başta olmak üzere dalga dalga yayılan şeyi petrol ve gaz üretimi Türkiye'nin de umudunu artırdı. Amerika Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Bilgi Yönetim Merkezi'nin yeni metotlara göre doğal gaz aramacılığı raporuna göre Türkiye'deki kaya gazı rezervi 424 milyar metreküp düzeyindeymiş. Habertürk'te yer alan habere göre yılda 45-50 milyar metreküp doğal gaz tüketen Türkiye için bu 10 yıllık tüketime bedel bir rezerv demek. Güzel bir haber aslına bakarsanız. Amerika'nın çalışmasına göre Türkiye'de kaya gazında özellikle iki bölge öne çıkıyor. Marmara bölgesinde Mezardere ve Hamitabat, Güneydoğu'daysa Diyarbakır ve Mardin arasındaki Dadaş bölgesi geniş rezerv vaat ediyormuş. Haberiniz ola. Gönlün mabedimdir ömrüm, al senindir gördüm. Gözümü ilk açışımla döndüm, ulaştım ellerine başım. Nasıl hasret dizlerine aşkım. Sakın sen kuşlara uyma. Gönlün mabedimdir ömrüm, aşkım. Sakın sen kuşlara uyma. Kuşlar her baharda gelirler ama sonbaharda göçerler aşkım. Sakın sen kuşlara uyma. Kuşlar, sen kuşları boş ver evlenen. Yerlerinde değiller aşkım. Sakın sen kuşlara uyma. Sen kuşları sevdin. Acaba riskli alışkanlıklar neye mal oluyor dersiniz? Araştırmaya göre yaklaşık bir porsiyon meyve yarım saat ömür uzatırken günde 6 sigara içmekse 90 dakika az yaşamaya sebep oluyor. Biliyorum özellikle sigara alışkanlığı olanlar pek sigarayla ilgili haberlerden hoşlanmazlar. Şimdi aman dediğinizi de duyar gibiyim ama bakınız istatistikler oldukça ilginç sevgili dinleyenler. Üstelik de bu istatistikleri çıkaran Cambridge Üniversitesi'nden David Spiegel Holter başkanlığında öncülüğünde gerçekleşmiş. Alışkanlıkların yaşam süresi üzerindeki etkilerini incelemişler. Mikro yaşam olarak açıkladığı 30 dakikalık sürelerle alışkanlıkların hangi oranda risk taşıdığını istatistiksel olarak yorumlamış doktor. Profesörün araştırmasına göre 10 gram alkollü içecek tüketmek kişiye 30 dakikalık bir yaşam süresi eklerken ikinci bir içkiye geçmek yaşam süresini 15 dakika azaltıyor. Enteresan değil mi? Meyve ve sebzeleri 1.25 porsiyon tüketmek kişinin yaşam süresine 30 dakika eklerken 2 sigara içmek kişilerin yaşam süresinden tam 20 dakika çalıyor. Araştırmasında 2 saat boyunca hareketsiz olarak oturmakla 85 gram kırmızı et tüketmenin benzer etkilere sahip olduğunu belirten profesör, egzersiz yapmanın sağlık üzerinde pozitif etkileri olduğunun da altını çiziyor. 20 dakika boyunca egzersiz yapan kişilerin ömürlerine 1 saat eklendiğini söyleyen Spiegel Holter, egzersize 40 dakika boyunca devam etmenin ise yaşam süresine 30 dakika daha eklediğini belirtiyor. Profesör, sağlıklı ve sağlıksız olarak kesin çizgilerle birbirinden ayrılan alışkanlıkların insan sağlığına olan etkilerinin daha net bir şekilde bilinmesi gerektiği için bu araştırmayı yürüttüğünü de açıklamış. İlginç istatistikler tabii hani ne kadarını yaparsınız ne kadarını uygularsınız bilemiyorum ama açıklama böyle. 6 sigara ömürden 1,5 saat çalıyormuş. Bunu aklınızda tutun, unutmayın diyelim. Koydum şekerimin içine. Tatlandırsın dilleri sözleri cümle alemde. Gelin siz de tadın çoluk çocuk tüm beşer şekerleri merkeze. Korkmayın nefretle kin yok içinde. Ne güzel nane şeker. Sonra bize kızar sinir tepesinde. Kızın adına zar ses sesi bakar ama dili yok sanma sakın. Lafını da çakar mum gibi yapar henüz 6 yaşında. aşkları. Varsın olmasın üç kuruş parası İstanbul'a. Yolla gelsin çık konlata şekerim. Nazar değer kırk bir kez maşallah. Sabah akşam başına gelenleri sen olsan çeker misin ya hadi ya. Yanlışı kabahati yok, onlar yok. Önlüğünde yakası, saçında takası var, var, var. Keyifli sohbeti, hayali, hasreti yok, onlar çok. Yolla gelsin, çık konlata şekerim. Nazar değer, kırk bir kere maşallah. Sabah akşam başına gelenleri sen olsan çeker misin ya? Yolla gelsin çık konlata şekerim. Nazar değer kırk bir kez maşallah. Sabah akşam başına gelenleri sen olsan çeker misin? Hadi ya. Kardeş Türküler'den dinledik. Nazar'dı sevgili dinleyenler, dinlediğimiz eser son albümlerindendi. Geldik programın sonuna, yayın akışımızı anımsatarak veda edeceğiz. Bugün günlerden Perşembe ve sizlerle buluşacak olan haftalık programlarımıza gelince önce tabii kuşak programlarımızı aktaralım. 12'de öğle bültenimiz var. Ardından Burcu Günüşen Eczacı gündemiyle saat 12.05'te karşınızda olacak. 13'te Suat Gülbinat müzik kutusunda yine isteklerinize yer verecek. 14'te sanat ve sanatçılarda Ülkü Ayvaz'la buluşacaksınız. Saat 15'i gösterdiğinde Türküler ve Yaşam'da yine her zaman olduğu gibi birbirinden güzel türküler, nefis ezgilerle buluşacaksınız. Sesler ve Renkler 16'da, Yaşam'dan Namelerse yine sanat müziğiyle günü kapatacağız. 17'de başlayacak. Dolayısıyla gün boyu radyonuz açık kalsın diyelim. 18'de ise ana haber bülteni yine günün özetiyle karşınızda olacağız. Ne dersiniz? Gemiler gibi hayat diyor Ezgi'nin günlüğü. Eğer siz de katılıyorsanız galiba gemiler gibi hayat. Keyifli geçsin efendim bugün de. Yarın tekrar buluşmak dileğiyle aynı saatte. Hoşça kalın. Başıma taş üstünde. Sabahı et gönlünce eteğimde. Gel otur yanı başıma, anlat hallerini. Susuşların dili var kendince. Gemiler gibi dünya, gemiler gibi hayat. Sevda geçip gidiyor, geçip gidiyor. Gözlerim gibi bir rüya gördüm yetmiyor ki. Kalbim açıkta bir gün yolcu bitmiyor. Gemiler gibi dünya, gemiler gibi hayat. Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.